Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin mektupla daveti, İslam'a daveti mektupla. Peygamberlik çok kutsal, yüce makam, çok ama akıl ermez yani böyle. Ama görevi de çok ağır. Görev çok ağır böyle. Aleyhisselam Hazretleri Peygamberimiz böyle çırpınır da kurtarmış ümmetini. Gece, gündüz, zamanla yarışarak böyle. Mekke mükerremede baskı, zulüm altında geceleri bir görev yapardı. Medine'de kızın çöllerde gezerdi kabile kabile. Tabi ulaşamadığı yer de vardı. Ne yaptı? O zamanın tek şeyi, iletişim vasıtası mektup. Mektupla altı hükümdara, devlet başkanına mektup yazdı. Yani böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yüzük kullanmaz muhteremler. O güne kadar. Derler ki sahabeler, Ya Resulallah, devlet başkanları eğer mühür olmasa mektupta bu okunmazlar derler. Aleyhisselam Hazretleri mühür yaptırdı kendisine. Gümüşten yüzük yaptırdı. Gümüşten yüzük yaptırdı. Üzerine de 3 satır yazı yazıldı. 3 satır. Ne yazıldı? Muhammed'in Resulullah yazıldı. Ama şöyle yazıldı. Elbisi Allah. Ortada Resul, en altta Muhammed. Öyle yazıldı buraya. Kimine mektup gönderdi Aleyhisselam Hazretleri muhteremler? Yani o dönemde, o koşullarda ancak tek iletişim vasıtası mektup. Demek ki ulaşamadığı yerlere de mektupla görev yapıyor Aleyhisselam Hazretleri. Biri Roma İmparatoruna, Heraklius'a ona gönderdi. O zaman tabuna süper güç. Roma İmparatoru, Roma İmparatorluğu. Her mektubu bir sahabeyle, özel kuryeyle gönderdi her mektubu. Oraya da kimi gönderdi? Diyetir Kelbi Hazretleri'ni, Diyye. Kelbi, yani Beni Kelb kabilesinin reisi kendisi. Onu gönderdi oraya da böyle. Hazreti Diyye, Rumcu iyi bilir Rumcu'yu. İyi bildiği için onu gönderdi oraya böyle. İkincisi İran'a gönderdi. Hüseyin Perviz, İran hükümdarı. Onu da Abdullah bin Huzay'ı gönderdi. Hüseyin mektupla. Üçüncüsü Habeş hükümdarı gönderdi. Habeş'te, Necaşi'ye. Adı Asame'dir. Necaşi, Habeşlerin ünvanı bu. Yani kral ünvanı. Habeş Necaşi'si Asame Hazretleri'ne gönderdi. Onun da Habeş devleti yani kendi bölgesi olarak en güçlü devletti. Kıldeniz'in kıyısında. Onu da Amr bin Umeyye'yi gönderdi. Dönüşü Mısır'a gönderdi hükümdarına Mukavkis. Yani Mısır hükümdarı Mukavkis bağımsız değildi. Roma'ya bağlıydı ve yarı bağımsız gibiydi. Bir de Gassr emrine gönderdi. Harise'ye. Bir de Yemam emrine gönderdi. Hebze'ye gönderdi. Bu 6 mektuptan 2 mektubu halen duruyor muhteremler. İkisi. Biri Roma İmparatoruna gönderdiği mektup. Bu Ammar Müzesi'nde. Orijinali böyle. Aynen böyle. O zaman yazı yazılan mektup. O günün kağıtlarında yazı neyse Amma Müzesi'nde. İkincisi Mısır hükümdarı gönderdiği mektup gönderdi. İstanbul Topkapı Müzesi'nde orada muhtemelen böyle. Onu gördüm elhamdülillah orada. Hafif aşırmış tabii orada. Hafif taşırmış. Ama orijinali yani böyle. Peygamberimizin böyle mübarek yazdık birine kendi yazdırdı mektup. Mühürlü. Burada böylece. Bu Bunun mühürü ne oldu muhtemelen Peygamber'in mühürü? Ona bakalım inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yaşadıkça mühür parmağında kaldı. Genelde küçük parmağı takardı. Sağ elini takardı ben, küçük parmağına. Sonra ondan sonra Hazreti Bekir'e kaldı. Hazreti Bekir o mühürü kullandı. Yani resmi yazışmalarda onu kullandı. Hazreti Bekir sahasını gönderdi. Onu kullandı. Hazreti Bekir'den sonra Hazreti Ömer'e kaldı. Hazreti Osman'a kaldı. Hazreti Osman zamanında yüzük kayboldu muhteremler. Hazreti Osman halifelerinin 6. yılında Eris kuyusu var. Vardı daha doğrusu böyle. Kuba Meşri'nin yanı başında. Kuba Meşri'nin şöyle önü kül verince sağında. Yani batısındaydı. Ben o şeyi gördüm. Böyle. Kuyu kapandı. Yol genişleyince kapandı orası şimdi. Orada Eris kuyusu vardı. Eris kuyusu diye böyle. Peygamberimiz o kuyu severdi. Aleyhisselam Hazretleri. Kuyu severdi. Giderdi bazen Peygamber oraya. Oturdu orada. Hatta bir gün kısa onu tamam edeyim inşallah. Yine Aleyhisselam Hazretleri o kuyuya gitti. Kuyu dikdörtgendi. Dar içinde değil üzeri böyle. Dikdörtgendi kuyu. Yani gitti ortaya oturdu. Dikdörtgen dağ tarafından oturdu. Hazreti Huzeyfe Hazretleri böyle. Peygamber'in sırrına vakıf olan Hazreti Hazretleri evinden çıkan niyet ediyor. Ben bu müddet Resulullah'ın yanına gideyim. Onun yanında bulunayım bugün de hizmet edeyim Resulullah'a geldi. Yani o ülkelerini vakfediyor Resulullah'a. Meclise geldi. Soğudu Resulullah'a. Böyle gitti. Kuba'ya gösterirler. Orada bulunanlar. Kuba'ya gitti. O kuyunun şeyine gitti. Avlusu var, çevrilmişti. Biriket avlusu vardı. Yani kapısı yoktu ben gördüğüm zamanlar. Kapısı harap olmuş, yıkılmış kapısı. Duvar da bayağı haraptı, bakımsızdı. Yani Suudilerin bu şeyi var böyle. Yani tarih şeye düşmanlar da böyle Suudiler. Vahabi şeyine göre. Oraya gitti, içeri girdi. Baktı Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri oturuyor kuyunun bir dar kısmında, dükkanın ortasında oturuyor. Selam verdi. Aleyküm selam. Ya Resulallah, bugün niyetim bu şekilde. Kendimi buraya vakfettim. Ne emredersin onu yapacağım bugün buraya. Bunu Aleyhisselam Hazretleri, ya Huzeyfe, bir kapıda bekle, içeride yerine. Bekle. Yer olursa açma kapıyı. Gel bana sor. Peki ya Resulallah. İçeri oturdu, bekliyor kapıyı. Onun yüksek mi diyor, duvar görünmedi mi geldi o zaman demek ki. Biri geldi kapıya vurdu. Kim o? Ben Ebu Bekir'im. Resulullah burada mı? Burada. İçe girebilir miyim? Bekle. Haber vereyim. Tamam böyle. Yani ya Resulallah, Ebu Bekir geldi. Allah'ın sizlere. Açayım mı kapıyı? Aç. Aç. Ona hem müjde ver, o cennetlik o. Geldi, açtı kapıyı. Resulullah Efendimiz buyurdu dedi, sen cennetliksin. Elhamdülillah şükür tabi da böyle. Geldi, baktı o tepe peygamberimiz. Peygamber Aleyhisselam oturmuştu, ayrı sakıtmıştı kuyuya muhtemelen böyle. Sakıtmıştı. Geldi, peygamberimiz sağa oturdu o tepe. Oturdu. Yine Huzeyfe gitti, kapının arkasında oturdu, bekliyor. Yanımızı bekleyecek böyle. Biraz sonra yine kapı vuruldu. Kim o? Ben Ömer'im. Yine Ömer Hattab yani. Ben Ömer Hattab, Ömer'im ben de böylece. İşe girebilir miyim? Bekle. İzin alayım arkadaşlar böyle. Ya Resulallah, Ömer açayım mı kapıyı? Aç. Ona müjde ver, cennetlik. Hem şehit olacak o bir de. O şehit olacak ben o zaman. Yani aziz cemaatimiz her olaya bir de buna bakma gerekiyor. Kader peynir bakma. Kaderden bakma böyle. Neden işin yok bakma böyle. Ona müjde ver cennetlik. Hem o şehit olacak böyle. Geldi açtı kapıyı. Resulullah sana böyle buyurdu dedi. Yani cennette şehit olacaksın böyle. O da Allah tabii şükretti. Geldi baktı, oturuyor. Ortada oturuyor böyle. Şöyle masada ben diktörüm böyle, ortada oturuyor böyle. Hazır bir ıslah oturmuş. Sonra bir kişi geldi böyle. Üç alabiliyor böyle. O da sol oturuyor baktı. O da sakatı böylece. Şimdi tabii büyük muhaddisler, yani hadis ulemaları, yani işin esrarını vakıf olanlar şöyle buyuruyorlar muhteremler. Diyorlar ki Hazreti Bekir Sıddık Ömrü Hazretleri neden acaba ayağını sakıttı peygamberin yanında? Bir şey oturmadı kenarıya. Ve bu tabi araştırılıyor ve şöyle bir sonuç çıkıyor bundan böylece. Sahabeden biri eğer peygamberin yanında ayaktaysa peygamber ayağa kalkar mı? Oturmadı muhtemelen. Ebu Bekir de eğer diş çökseydi, peygamber diş çıkardı komutu. Huzeyfe'nin de kardeşi arkadan gelecekmiş, belki çıkacakmış. O da dua etti. Allah Huzeyfe'yi gönderdi, kardeşimi gönderdi. Ona da müjde olur cennetlik diye. Ama gelmiyor tabi. Ne yapmışsa gelemiyor böyle. Biraz da yine kapıldı. Kim var? Ben Osman'ım. Ben Zümre yaparım. Osman'ım ben. İşe girebilir miyim? Bekle. Habib Peygamber'e söyle gelsin. O da cennetlik müjdesini ver. Ama hem şehit olacak hem baştan çok şey geçiyor baştan son zamanlara böyle. Bir beli diyor böyle. İmtihanla geçiyor böyle şey. Gel haber verdi ona da. O da Allah'ım sen buna sabır verdi böyle. Geldi baktı. Şimdi üç oturmuştu. Tam doğmuş lazım böyle şey. Yer yok. Yanı oturmadı. O da karşı oturmuştu hemen böyle bak. Ve karşı oturuyor böyle şey. Yine bunu araştırıyorlar muhteremler. Yani Allah dostları da dedi böyle. İlm-i hadiste vakıf olan, böyle maneviyatı olan, onu araştırıyorlar. Neden acaba karşı oturdu? Hazır bir yanda yer var hemen mesela yana başında böyle. Öbür oturabilirdi. Niye acaba karşı oturdu? Ve buna şu cevabı buluyorlar muhteremler. Bu da onun mezarına işaret, mezarına işaret. Mezara karşı da. Üçü bir arada. Üçü bir arada. Resulullah, Ebu Bekir, Ömer. Üçü bir arada. Osman cennete bakıyor. Karşısına bakıyor. Böyle. Yani bir şey boş oldu böyle. Hiç boş değil böyle şey. Hazreti Osman arada bir kuyuya gelirdi. Tabii de geliyordu da. O da halifen geliyordu. Arada bir gelirdi böyle. Aynen sarkıtırdı muhtemelen böyle. Hatta ilk ben götüren oraya bana tembih et, aynen sakıt buraya dedi böyle. Peki oturuyor yapmıştı böyle, böyle. Öyle böyle baymıştı böyle. O aynen sakıt oturdu orada böyle. Yani peygamberin tam sünnetine ittiba diyor böyle. Tıpatıp yani ne yapmışsa böyle. O peygamber aşkı sevgisiyle böyle. Otururken kuyunun başında yüzük parmağını sıkmış o yüzük. Alayım onu diğer parmağını değiştireyim dedi muhtemelen böyle. Çıkardı elinden, öp bağını takayım derken düşürdü. Kuyuya düştü. İçi yandı tabi, üzüldü. Halife tabi emir verdi adamlara. Su boşaltıldı, kuyunun suyu. Tam boşaltıldı. O ara üç gün aradılar. Üç gün. Su boşaltıldı, üç gün aradılar. Avuçlarla böyle bütün işi aradılar. Bulamadılar muhtemelen. Bulamayınca sahabeler bunu iyi görmediler muhteremler. Resul yüzüne gittiğine göre dediler, artık fitne çıkardılar böyle muhteremler. Böyle oldu muhteremler. Oldu yüzü kaybolunca. Şimdi gelelim mektubu gönderilen hükümdarlar nasıl karşıladılar şimdi bu daveti? Peygamberimizin tabi görevi davet etmek, görevi yapmak böyle. Bu kabul ettirmek bu Allah'ın mahsusu böyle. Hidayet Allah'ın mahsusu şey böyle. Yani görev o böyle. Hepimiz görev bu şeye böyle. Anlatmak, söylemek. Bu kabul etmek başka mesela. Şimdi işine başlayalım inşallah. Roma İmparatoru'na başlayalım inşallah. Heraklius. O anda Roma İmparatoru Kudüs'teydi. Kudüs'te gelmişti. Niye Kudüs'e gelmişti? Yani Hazreti Dihye İstanbul'a gitmedi. Konstantin o da. Gitme oraya kadar gitmedi. Çok uzakta o zamanlar Konstantin. Medine-i Münevvere'ye. O da Kudüs'eydi kendisi de. Niye Kudüs'e geldi muhteremler? O zaman iki güç vardı, süper güç. Dünyada. Bir Doğu Roma, İran'da Sasani devleti vardı. Sasani oğullarından gelen devlet vardı. İki devlet, güç süper güç böyle. Bunlar birbirine arası savaşlar birbirleriyle böyle. Bazı üstüne gelir, hafif üstüne giderken ben denk bir şeydir bunlar ikisi böylece. Savaşta. İran'ın ordusunun bir avantajı vardı. Filler vardı onda. Filler vardı muhtemelen. O avantajı var İran'ın böyle. Filler vardı. Filler üzerine bir baraka yapıyorlardı. Etrafı çelik kaplı. İçinde hafif böyle delikler. Ok atması için. Üç kişiye sığıyor. Oturuyorlar biri önde, biri sağa, biri solda. İstiri vuruyorlar böyle. Yani ok şeye saplanıyor, delemiyor. O oklar delemiyor o çeliği. Oradan kazanıyordu bunlar savaşta çoğu böyle. Fakat yine bunlar savaşıyorlar ikisi. Peygamber Azazeri henüz Mekke'deyken daha bu savaş oldu. Rum, İran, Roma ile işte savaş oldu. Bu defa İran savaşı kazandı. Nasıl kazandı ama? O zaman İran'ın baş yeri Medain'di. Tahran değil yani ben. Medain. Nerede Medain? Bağdat'ın yakınındaydı. O zaman yoktu Bağdat ama. Bağdat sonra kuruldu. Bağdat'ın yakınlarında Medain. Medain, Medine'nin çoğulu. Medine şehir demektir. Yani şehirler. 3-5 kasaba birleştirildi. Ondan tek bir başkent İran'a yapıldı. Adı Medain oldu böyle. Orada da İran'ın baş yeri. İran, Irak tabi zaten o zaman şeye ait değil, İran'a ait Irak böyle. Suriye aldı savaşta İran. Filistin aldı, Kudüs'ü aldı, Mısır aldı, Anadolu yürüdü. İstanbul'a kadar geldi. Boğaz'ın Anadolu yakasına kadar geldi. İsrail'i de aldı muhtemelen. Aldılar. Artık bir an önce buraya gitmek üzere. Yani bir gemi yapıp karşıya geçecekler cevabında Boğaz'ı. İstanbul İmparator Heraklius haber gönderdi İran komutanına. Ne isterse verelim. Yani bir vergi, cizye her sene verelim. Gidip bıraksın burada böylece. Yani İslam'a bir şey sıkışık kaldı böyle. Koca imparatorluk kaldı. Çok ağır şartlar koşuldu muhteremler. Yani bunun sesi var da, girmeyeceğim bu konuya. Her sene çok ağır bir yük, cizye denir, vergi. Kabul ettiler bunu. Bu haber Mekke'ye geldi. Geldi. Mekke'deki sevindi müşrikler, sevindi müşriklere buna. Dediler ki İran'da müşrik, yani ateşe tapınıyor. Roma eli kitap, yani kitabı var, peygamber onlara var bu şekilde. Onlara göre yani biz eller Müslümanlara üstün geliriz diye. Şimdi bunda ayet-i kerimeyle geldi hakkında muhtemelenler. Kader ilgili olduğu için kader. Kader muhtemelenler. Kader İnsan unutunca kaderi, kişi baş baş kalır muhteremler. Kişi böyle. Evham, sıkıntı, darlık, bunalım, patlama böyle. Telaş oluyor. Kaderi unutun insan böyle. Ama kişi böyle kader imanı olunca, kişi o pencereden bakınca insan sakinleşir muhteremler. Bakın bir savaş oluyor şimdi. Biri Hristiyan, biri Mecusi, ateşperest. İki süper güç savaştılar. İran ilk defa tarihinde Roma'ya karşı tam üstün sağladı o savaşta böyle. Tam böyle. Boğaz'a da yanaştı böyle. Anadolu yakasından böyle. Üstü aldı böyle. Müşrikler sevinince İran kazanır diye ayet-i kerime geldi. Kur'an'da bir sure var. Rum sure adı var. Rum suresi. Rum suresi. Rum suresi ona göre böyle. Elham buyurdu. Elif lamim gülbeti ruhum bu. Elif lamim ruhum katta bu. Gülbeti Rum. Rum mağlup oldu. Roma yenildi böyle. Şi Edne'l Erdi, Arap en yakın bir yerde. Ve hüm min ba'di galebihim se'alibun. Onlar mal olmakla beraber yakında, bak sin bırakın yakın anlamına geliyor. Se'alibun yakında Roma yine galip olacak. Onu kurtaracak böyle. Fibildi sinine. Bida sinin. Bida küsur anlamına geliyor. Üçten dokuza kadar. Yani biz küsürler böyle Arapça bida. Fibildi sinin. Üçte dokuz arasında yine savaş olacak. Savaşacaklar. Burada Roma savaşı kazanacak. Kazanacak. Ayet-i Kerim devam ediyor. O günün müminler sevinecekler. Müminler sevinecekler bu dönem böyle. O gün ömrünü sevinecekler. Ona değil ama. Kendine sevinmiştim ben. İki rivayet var. Biri Bedir Harbi'nin olduğu günde Roma ile tekrar savaştılar İranlılar. Roma her toprağı aldı, baştan başa aldı. Bir rivayette Hudeybiye gününde oldu, her neyse. Onun için oraları yeni kurtarıldığı için ne yaptı Roma İmparatoru? Heraklius Kudüs'e kadar gelmiş böyle. Oradan gezmeye gelmiş. Hazreti Dihedi Kelbi Hazretleri de Hazretleri Rumca'da iyi biliyor kendisi. Çok da yakışıklı, güzelmiş muhtemelen böyle. Hatta gelirken Şam Kudüs sokaklarında Rum konularına bakıyor böyle. Canım bakıyor, kendisine bakıyor böyle. Geldi ve Peygamberimizin mübarek mektubu şerifini kendi eliyle teslim etti imparatora muhtemelen böyle. Roma İmparatoru Nücüm Mühimi deniyor. Yani bazı bir şeylere vakıfmış bu gibi şeylere böylece. Ve onun tahminine göre, yani kendi ondaki o Nücüm Mühimine göre Roma İmparatoru yeni bir toplum çıkacak, bir kabile çıkacak. Onlar bütün bunu alacaklar. Onun bulduğu yerleri de böyle. O kanaatim bu şekilde. Mektup gelince mektupta peygamberleri onu davet ediyor İslam'a. Yani Müslüman ol, teslim ol. Selameti bu. Zaten bu şekilde. Eğer olmazsan bütün tebaanın günahı seni ödeyip gülüşürsen böyle. Bu şekilde. Roma İmparatoru İslam'a gönlü meyletti muhtemelen böyle. İslam'ı gönlü meyletti. Hatta daha evvelden de bazı bilgi almıştı ama o konuya girmeyeyim. Biraz uzunca konu muhteremler. İmparatorun gönlü İslam'ı meyletti. Yani hak peygamber olduğuna kanaat getirdi. Gönlü meyletti. Ama koca bir imparator. Roma İmparatoru muhteremlerle. Yani sıradan bir insan olacak. Ümmet olacak ona. O saltanat, o şaşalı saltanat var ya, dünya, nefis, ondan geçemedi muhteremler. Geçemedi ama mektubu aldı, yüzüne sürdü muhteremler. Hürmetli mektubu. Yüzüne sürdü, gözüne sürdü bu şekilde böylece. Diyi oturttu, ikram etti kendisine, iltifata bulundu kendisine. Bu hediye de verdi Diyi'ye kendisine. Onun birkaç misafeti orada böylece. Böyle kaldı. Müslüman olamadı muhtemelen böyle. Nasıl olmadı öyle? Olmadı kendisine böylece. Şimdi gelelim inşallah İran'a giden elçi. O ne oldu böylece? Allah bir huzur adeti sahabeden İran hükümdarı Hüsrev Perviz zamanında. Hüsrev Perviz denen kişi. İran'ın hükümdarı. Onun aslı onların lakabı Kisra diyorlar bunlar. Kisra derdi kendisi böyle. Onun önüne gitti. İran hükümdarı Hüsrev Perviz savaşı da kaybettiği halde Arapları küçük görürdü Arapları. Çünkü Araplar o güne kadar devlet kuramamış Araplar Arabistan'da. Aşiret kabile hayatta yaşıyorlar böyle. Bir kabile bu oraya, bir kabile orada, çöllerde, işte yarı ağaç, yarı tok, yarı ağaç, susuz, musuz bu şekilde. Onlara göre en aşağı bir insanlar, Araplar. Böyle. Şimdi Araplardan biri. O zaman yalnız Medine-i Münevvere'de İslam var. Mekke'de alınmamıştı, fetholmamıştı Mekke daha. Bir kasaba devleti yani Medine. Küçük bir Medine, küçük bir kasaba devleti kalkıyor Sasan'ın hükümdarına ve başkanına İslam'a geldiğinde onu davet ediyor. Çok öfkelendi muhtemelen Hüsnefer böyle. Yani kendini büyük gördü. Onur yaptı bunu. Benlik yaptı bunu kendisine. Egos tuttu kendisinin. Kendini büyük gördü. Kursan nasıl beni davet eder? Kim oluyor? Böyle. Bağırdı, çağırdı böyle. Yırttı paramparça bunu böyle. Paramparça etti. Altta yere böyle. Onları. Tabii dönünce elçi haberle peygamberine. Peygamber ona beddua etti. Allah'ım onun saltanatını paramparça edeyim muhtemelen böyle. Hüsnü Perviz denen o mecusi, kafir, müşrik, hırsı alamadı gene ama. Yani mektubu yırttı, arttı. Hatta elçiyi öldürme bile kalktı. O neyse öldürmeden bıraktı kendisini, hırsı alamadı. Yemen o zamanlar İran'a bağlıydı, Yemen. Yemen'de her zaman devlet vardı böyle. Bu Yemen'e bazen Habeşler hakim olurdu, bazen İranlılar. Mesela fil olayı var ya, fil Kur'an'a geçiyor böyle. Fil olayında o zaman Habeşler'e bağlı Yemen. Ebrehe vardı orada. Hristiyan'dı o. Habeşler Hristiyanlar o zamanlar. O zaman Habeşler'e bağlıydı böyle. Şu anda ise İran'a bağlıydı Yemen. Burada Bazan diye biri vardı. Genel vali. Yani iş yerinde tamamen bağımsız. Dışa karşı izin alıyor. İran'dan alıyor. İran'a mektup yazdı. Hüsnü Efendi Muhtemelen'de yazdı. Medine'de biri peygamberi davet ediyormuş. Benim davaya kalkmış. Onu tut, bana gönder. Emir verdi. Yani ona göre çok kolay tabii. İran büyük devlet. Yemen de devlet. Güçlü devlet. Bunun üzerine ne yaptı Bazan? Yani Yemen genel valisi İran'ın emri üzerine iki elçi gönderdi Medine'ye. İki elçi gönderdi. Bir de mektup yazdı. Peygamberimize. Hüsnü emrini bildirdi. İki elçi gönderiyorum. Onunla beraber hemen derhal Yemen'e gel. Ben size buradan İran'a göndereceğim. Bedana göndereceğim. Eğer hemen gelirsen ben de şefaatçi olurum. Rica ederim. Seni öldürmemesi için böyle. Eğer hemen gelmezsen orduyla gelirim. Medine'nin taştan taş bırakmam. Seni elini ayaklarına zincire vurup oraya gönderirim bu şekilde. İki elçi geldiler. Tam da akşam üzereymiş. Yani namaza gidiyor. Namaza. Geldiler, mektubu verdiler. Yani okuttum. Peygamber okuması kendisi. Okuttum mektubu. Durumu gördü. İki elçinin ne diyorsun yani böyle? Ne diyorsun böyle? Yani onların da tahmini karşı gelemez bazen İran, Yemen'e diye böyle. Ben bu şöyle buyurdu. Beşli namaza gidiyorum. Yarın cevap veririm size. Sabah akşam misalimiz olun bizim. Kalın burada. Olun burada. Yarın cevap veririm size böyle. O gece bakın ne oldu muhteremden? Hüsnü'nün oğlu Şiir üzerine kişi, babası o kişi öldürdü. Saltanat ise muhtemelen. Saltanat böyle. Yani darbe diyorlar şimdi. Darbe böylece suikast yaptı. Öz babasını öldürdü gece böyle. O gece öldürdü. Kendi saltanata oturdu böyle. Kendi saltanata oturdu böylece. Cevher sahabe peygamberimize. Ya Muhammed şu anda seni buraya çağıran öldürmek için Hüsnü Perviz öldürüldü, katılındı, oğlunu öldürdü. Oğlu tahta geçti. Neden ama namazı kılsa bulmazını, iki elçi çağırın geçsin dedi böyle. Geldiler, ona haber verdi. Dedi, gidin siz, dönün siz Yemen'e, bazına söyleyin. Bu kişi öldürüldü. Hüsnü Perviz öldürüldü. Yani oğlu geçti. Dedi de bazına söyleyin, Müslüman olsun. İslam gelirse Müslüman olsun. Yakında İran'a bütün topla benim evde olacak böyle. Bu şekilde. İki elçi tabi döndüler. Gittiler, dedi ki bazı durum böyle böyle. Dedi ki bazen bekleyin bakalım birkaç gün. Tabi o zaman hemen haber gelmişti ki böyle. İşte anında habere geliyor işte hemen böyle. Canlı yayın yapalım şey böyle. O zaman yok böyle böyle. Oradan gelin olacak böylece. Müşrebi öldüren oğlu o da bazen mektup yazmış. Babam size böyle emir vermişti. O peygamberi buraya kadar getirmeyin. Bırakın demiş böyle muhtemelen. Yapın böyle şey. Şimdi oraya 3 gün sonra mektup oraya gelince bakıyor bazen Allah Allah bunu dedi doğru çıktı böylece. O gece öldürülüyor böyle. Öldürüldü. Hemen sabahtan bunu haber veriyor. O zaman telsiz yok, bir şey yok o zamanlar böyle. Yani bu peygamber demek ki o muhtemelen. İnanıyor. Ve Müslüm oldu muhtemelen böyle. Müslüm oldu böyle. Peygamber ilk olarak vali atan İslam'da. Sana'ya. Sana'ya. İran, yani şu an Yemen başı yine Sana şu anda. Onun başı Sana'ydı. Atıldı muhtemelen böyle. Şimdi gelin inşallah Habeş hükümdarı. Yani Necaşi diye meşhur olan Asame. Necaşi ünvanı yani. Habeş ünvanı kral anlamına geliyor. Ama bir Ümeyye Hazretleri de ona gönderilmişti. Şimdi bakın muhtemelenler işte Peygamberimiz Amr'a ayrı bir mektup daha verdi. İslam davetinden başka. Onu hep 6 aynı İslam davet mektubu böyle. Buhari'de var bu, hadis-i şerif metni var böylece. Peygamber ayrı bir mektup daha verdi böyle. Necaşi'ye. Habeşistan'da muhacirler vardı, muhacirler. Hangi muhacirler? Mekke Müslümanları muhteremler. Bir ara Mekke Mükerreme'de artık yaşamada geldi Müslümanlar için böyle. Müslümanlar için böyle. Ancak kimin arkası soyu sopu kalabalıksa ona dokunmaz onlara böyle. Hazreti Bekir mesela kalabalıktı soyu sopu. Hazreti Ömer'in işte bile kuvvetiydi, kılıcı kuvvetiydi. O da onunla kendini çarpıyordu. Pençe pençe gidiyor müşriklerle, devamcılar halinde böyle. Hangi sahabenin arkası, kabilesi, kavmi farkı yoksa fazla bir yoksa onlar sürekli böyle baskı, zulüm, işkence, hakaretler böyle yapardı. Namaz kılınmıyor bunlara böylece. Mekke döneminde geldiler Peygamber Aleyhisselam'a. Dedi ki ya Resulallah derler biz de burada derler ibadet yapamıyoruz Mevlamıza. Devamlı baskı, zulüm, işkence, evimize baskın, camları kırma, kapıyı kırma. Bu kadar muazzam şey yapıyorlar. Ne yapalım acaba? Ne yapalım? Sonra da bak muhteremler. Peygamber şey buyuruyor muhteremler. Ayakta falan beni şey yapıyor böyle. Bu tarafa gidin. Habersine gidiyor. Habersine gidiyor böyle. Bu tarafa gidin. Onun hükümleri adil. Onun hükümleri bak Müslüman değil, Hristiyan ama ne buyurun? Bu hükümden adil onun hükümden. Adaletli böyle. Bu tarafa gidin böyle. İş yapalım böyle yapalım. Bu tarafa gidin, oraya gidin böyle. Bunun üzerine çok sahabeler hanımla alarak böyle oraya gittiler. Oraya gitmişlerdi. Peygamber Aslan da ona yazdığı mektubunda ona şöyle buyurmuştu. Orada muhaciri de gemiyle Medine'ye gönder. Medine'ye gönder böyle. Bir. İkincisi oraya bir salih bir yani sahabeden tabii kadın vardı. Ümmü Habibe. Allah'ın sahasını. Ümmü Habibe. Ebu Süfyan'ın kızı. O da 72 korusuna beraber Übeydullah bin Şahşer'in kişi. Aslında peygamber yakın oluyor da böyle. Übeydullah bin Cahş. O da Mekke'de Müslüman olmuştu. İşkinden dayanamadı. Eşi, hanımı olan Ümmü Habibe'yi aldı, Habeşistan'a gitti. Habeşistan'da tek o Übeydullah, tek muhtemelen böyle, papazlara kandı, onlara kandı, dini değiştirdi, mürted oldu. İslam'a çıktı orada böyle. Kendi içkiye verdi kendisine. Alkolik oldu, kendisi alkolik oldu, içki kendisine verdi. Böyle pis bir hayata başladı. Tabii kadın İslam'da kaldı. Onunla basıp dönmediğini derim. İslam'da kaldı. Onu ayrıldı. Ayrıldı ondan. Ebu Süfyan da kızı. Ebu Süfyan Mekke'nin reisi o. İslam'a zarar veren yana böyle. Müslüman orada tek başına kaldı. Peygamber'e acıdı muhtemelen böyle. Yani gurbet ellerinde dininde sabit kaldı. Yani dönmedi. O kadar zahmet sıkıntı çekti böylece. Mektupta şöyle buyurdu Aslamaya'ya. Ümmü ağabeyim bir vekâle bana nikâh alır orada böyle. O orta gönder bu şekilde böyle. Yani onu sevindirmesi için böyle böyle. İkinci amaç da burada Ebu Süfyan'la bir akrabalık kurmak. Yani müşriklerin başına akrabalık kurmak bu şekilde böyle. Kurmak. Hazreti Amr bin Ümmü Hazretleri Habeşistan'a geldi. Habeşistan tabi gemiyle gidiliyor. Kızıldeniz'den. Yani Kızıldeniz'den karşıdan karşıya geçiliyor. Habeşistan'a geldi. Aslan'ın yanına çıktı. Peygamber mektubunu verdi. Önce davet mektubunu muhtemelenler. Bakın Peygamber muhtemelen onu vekil edildi kendisine. Dikkat etmesi için adıma. Yani Müslüman olacak ki. Çünkü kafir vekili caiz değil muhtemelenler. Vekili caiz değil kafirin böyle. Bak Peygamberimiz tabi malum oluyor muhtemelen böyle bu. Gitti. Mektubu verince yüzüne gün sürdü. Ağlamaya başladı. İstihbarat için. Hadi Cafer bin Tayyar'ı çağırdı. Cafer. Kim o Cafer? Hastanenin abisi. Peygamber amca olur muhtemelen. Hadi Cafer. Muhacirin başı koydum orada. Abi işte muhacirin orada başları kendisine ben başlarıydı. Onu çağırdı. Ya Cafer ben Müslüman olacağım dedi böyle muhtemelen. Orada getirilmiş şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dediler beraberce orada. Tabi mali bir hava oldu. Muhacire beraber orada böylece. Müslüman oldu muhteremler. Hemen Ümmü abiye çağırdı burada bir şekilde. Bir vekale Peygamber adına onun nikahının aktı yapıldı orada. Ve Resulü'nün nikahına bir mehir verilir. Mehir verilir böyle. Mehir de kendi verdi böyle muhtemelenler. Mehir de ben olsun diye böylece. Birini de verdi. Ve Ümmü abiyle beraber orada bulunan sahabe her birisini iki gemiyle gönderdi. İki gemiyle. Tek gemi almadı onları. Onlar tabii küçük yelkenli gemiler. İlk gemiyle onları böyle Medine'ye gönderdi. Onlar Medine'ye geldikleri zaman Peygamber yoktu Medine muhteremler. Hayber'deydi. Hayber'deydi. Hayber'in cengi, yani savaş oldu orada böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hayber dönüşünde ona geldiğine haber aldı. Gitti onlara karşıladı Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Onlara karşıladı. Peygamber şuna buyurdu. Hayber'in fethine mi sevineyim, Cafer'in gelmesine sevineyim. Bak, bir Hayber'in fethine denk kuruyor böyle. Cafer bin Tayyar muhtemelen. Peygamber'e doyamadan gitti muhtemelen böyle. Mekke-i Mükerreme'de evet, amcaoğlu, tabi Peygamber'e beraber büyüdüler. Aynı yerde büyüdüler. Peygamber onun evinde büyüdü zaten ben. Beraber büyüdüler. Ona peygamber değil peygamber. Peygamber o Müslüman oldu peygamber döneminde ama uzun yıllar Habeşistan'a kaldı. Hayber fethinde geldi Medine'ye elhamdülillah böyle. Resulullah kavuştu muhtemelen artık. Diyan oldu ay böyle. Her şeyden geçti. Ama çok sürmedi bu muhtemelen. Peygamber'e Mutte Savaşı'na gönderdi muhtemelen. Mutte Savaşı'na muhtemelen gönderdi böyle. Zeyd bin Harise, Abla bin Reva'a, Cafer bin Tayyar muhtemelen. Üçünü böyle böyle gönderdi. Mevlana'nın hikmeti, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri her ufak savaşa gitmez Peygamber'e böyle. Niye gitmiyordu? Peygamberimiz eğer giderse, Medine'ye bir savaşa giderse, katılırsa, o zaman bütün sahabeler kalmıyor arkasında. İşte böyle. Sahabe içerisinde devesi olmayan, yiyici olmayan vardı. Onlara kılıç lazım, kalkan lazım, şunu lazım, bunlar lazım, edevat lazım onlara. Beyt-i Mal'den mal yok, hazine mal yok. Peygamber de girse onlara bıraksa, yetim gibi mahzun kalarak alıyorlar. Ama peygamber gitmezdi böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gitmediği zamanlar bir kişiyi emir derdi onun böyle, komutan bir kişiyi böyle. Peygamberimizin şu prensibi hep aynı kişiyi vermez muhtemelen. Değişik böyle böyle. Sancak verir, komutan sensin böyle. O itaat vacip oluyor diyelim böyle böyle. Verirdi. Bir kişiyi böyle. O gün sancağı Zeyd'e verdi. Zeyd bin Harise. Zeyd, geçen hafta geçiyor konusunu muhtemelen. Zeyd bin Harise anlattı böyle. Ona verdi. Ama şöyle buyuruyor muhtemelen. Zeyd şehit olursa, bak, ne şehit olursa sanca Cafer alsın. Anladık ki Zeyd şehit olacak. Anladı böyle. Peygamber durdu, yine buyurdu. Cafer şehit olursa sanca Abdullah bin Rebaha alsın. Ah, cevap anlayacak şey yazalım tanrıda. Mesela dıldanma da haber verirler. Haymada. Abla da şehit olursa aranızda birini siz istahilleriniz. Bakın tanrıda böyle. Hikmeten onlara verir böyle. Ve Mute'ye geldiler. Ürdün'de Mute'ye muhteremler. Roma İmparatoru o zamanlar savaş açmak istemiş şeye. Medine'ye gelmek için istemiş bir şekilde. Ona karşı ne kadar düşmanı 200 bin kişi muhtemel Roma. 200 bin. Bunda 3 bin kişi. 3 bin kişi. Bir de yorgun bunlar. Oraya gidiyorlar. Onlar orada hazırlar. 3 bin kişiyle ilk gün savaşta Zeyd bin Harise Ranzatı'ya şehit olmadı muhtemel. Şehit oldu orada. O anda Peygamber Aleyhisselam da mescitte. Eshabım oturuyorlar. Peygamberimiz konuşmayınca sahabe konuşmaz muhtemelen. Bir sormaz da böylece böyle. Peygamber bir hal makamda, bir halde vardı bir şey böyle. Peygamberimiz kapamıştı, öyle duruyordu böyle. Duruyordu böylece. Gözünü açtı. Eshabım Zeyd şehit oldu. Şehit oldu. Sancağı Cafer aldı. Cafer aldı. Ya Peygamber durdu. Tabii savaş epey devam etti. Efendim bir ara açtı gözünü. Cafer'in sağ kolu kesildi omuzdan. Sancağı sol eline aldı. Bak sağ bilek omuzdan kesildi. Bu da bilek kesmez mi? Parmak kesmez mi böyle? Kan boşuna böyle. Kan boşuna bu şekilde. Yaralandım geri çekim yok. Sağ eli kesildi. Sancağı sol eline aldı. Yine savaşa devam ediyorlar. Yine biraz durdu. Yine haber verdi. Cafer'in sol kolu da kesildi omuzdan. Bu da sancağı ağzına kaptı düşmesin diye. Ağzına kaptı. Yine sağa devam ediyorlar. Yine biraz sonra durdu. Cafer'in bu sefer başına da kılıç geldi. Boynuna kesildi. O da şehit oldu. Sancağı Abla bin Reva aldı. Biraz Peygamber'e baktı muhtemelen. Rabbim Cafer'e ilk koluna beden, ilk kanat verdi ona böyle. İki melek uçup cennete gidiyor ona böyle. Gidiyor böyle. Gidiyor. Abla bin Revva'a aldı sancağı muhtemelen. O konuda oldu şimdi böyle. Ama dedi Peygamber şehit olursa işte bir korku geldi şimdi böyle muhtemelen. İşte. Neden korku geldi? İki tane dünyada iki şeyle gözü vardı dünyada. Bir hurmalığı vardı. Medine hurmalığı vardı. İçine de böyle güzel tatlı suyu olan bir kuyusu. Çok güzel cins kalite hurması olmuş böyle. Aklı hurmalığı geldi. Şimdi şehit olursam hurma kalacak böyle. İkincisi de yeni evlenmişti. Yanım almıştı. Onu çok sevmiş hanım da böyle böyle. Ona da doymamışlar bana da böyle. Bir de gözü hanımında, bir gönlü hanımında, hurmalığında ikisi böyle aklına gelince işte korku geldi. Euzubillahimineşşeytanirracim dedi muhteremler. Allah'a sığındı. Ey şeytan dedi, sen bana vesile verirsin değil mi böyle böylece? Alttan dil kaldı bana. Arkadaşlar, şahit olunuz böyle böyle. Hurmalığımı aldığına vakfettim, benim diyordu böyle. Hanım üç tane boşadım hanımını. Üç tane boşadım hanımını muhterem böyle böyle. Gönlü aklı kalmaz takım muhterem böyle. Tabi yani savaşa girdi. Şehit olmuş muhteremler. Yakın sahaben biri hemen aldı sancağı. O geçti. Harbin belli değil, belli, belli, belli. O savaşı kazandı muhtemelen sana böyle. Din muhtemelen bize kolay gelmedi muhtemelen. Din kolay gelmedi muhtemelen böylece. Yahudinin biri yere bir kasabaya gitmiş, bir ev arıyor. Onun tabi kiralık ev yok. Sormayacak yönü böyle. Bir de müsaadeye bir ev arıyorum diyor, kiralık. Şöyle oturacak gibi, ticaretle meşgul kendisi de, durumu iyi. Bir ev arıyorum böyle diyor. Bana diyorlar işte filan kişi evini satıyor. Oraya getiren bakalım diyorlar. Gidip bakıyor, dıştan bakıyor. Ev yeni daha güzel ev böylece. Kim ev sahibi? Çağırmak geliyor. Bakın muhtemelen fiyatını sormuyor. Bu ev sana babandan mı kaldı, sen mi yaptın? Ben yaptım efendim. Alamam diyor. Neden? Kıymeti birisin muhtemelenler. Eğer babadan kalsaydı anlaştık kolay böyle böyle. Ama senin emeğin var, kazanmış, çabalamışsın, emeğini karşı almak istesin böyle muhtemelen böyle. Şimdi din de bize muhtemelen böyle hazır geldi muhtemelen böyle. Yani sahabenin hayatına bakınca sahabeler muhtemelen. Hicret yani göç, Mekke'den böyle, kuru kuruya böyle, bir şey getiremiyor mu? Evini satayım getiremiyor. Devamlı ve cihatta, ne demek cihada katılmak? Her savaşta muazzam yara böyle. Her savaşta böyle. Oklara batıyor, kılıç vuruyor, zırhlar vuruyor, orası burası böyle, yara böyle işte böyle muhtemelenler. Hastalık yok böyle bir şey. Kadına geliyor onları tedavi etmeye. Bitkisel merhem yapardı kadınlar. Ama çok etkili mi muhtemelen ya? Aklım yok muhtemelen böyle böyle. Ok yarası ki derin oldu ok yarası muhtemelen. Ok yarası böyle. Ok bilhassa böyle. Kılıçın daha tehlikeli ok yarası böyle. Şimdi ok olta gibi böyle. Girirken kolay giriyor. Çünkü çıkmıyor ben böyle. Nasıl çıkıyor? Parçalanıyor böylece. Yine vurmuyor ki uyuşturucu sonrasını. Geliyor kuvvetli birisi böyle birden çekiyor böyle. Parçaları böyle çıkarıyor böylece. Derin bir yer açılıyor muhtemelen. Oraya sığın merhem akıtırdık orasını. Kaparlı bezler. Yani bugün günden çok dakika zamanda itiraf oluyor böylece. Böyle. Yani sahabeler bakın bu şekilde. Devamlı onlar bu şekilde. İşte Hazreti Aslan'a muhteremler ne yaptı? İki gemiyle o muhacirleri gönderdi. Medine-i Münevvere'ye. Resulullah benden selam söyleyin dedi. Ve kendisi onda ne oldu? Tabiin oldu. Sahabeleri gördüğü için. Peygamber'si de sahabe olacaktı benimle. Sahabeleri gördüğü için, ondan sonra bulunduğu için tabiin makamında oldu böyle. Hazreti Asame'ler Hazretleri Peygamber zamanı vefat etti muhteremler böyle. Peygamber daha önce yaşlıydı kendisi böyle. Peygamber zamanı vefat etti muhteremler böyle. Yaşlı vefat edince orada az Müslüman o zamanı vardı. Bunu yıkandılar, kefendirdiler, namaz kılacaklar. Cebrail ile Medine Peygamber gelirler. Bir yavaş selam. Dedi ki ya Muhammed, Necaşi vefat etti, öldü. Necaşi yıkandı, kefenlendi. Tabuta kondu, işte namazı kılacak. Biz namazı kılacağız dedi Peygamber. Biz yani melekler namazı kılacağız. Seni kılmak ister misin ya Resulallah? Tabii isterim ben de. Ama siz de kılınız ben. Peygamber haber verdi. Eshabım gelin bakalım buraya. Habeşistan'da Necaşi o salih recül kişi vefat etti. Yalnız hazır şimdi o namazı kılalım. Sağ tuttular muhtemelenler. Ve öyle geçti Aleyhisselam Hazretleri. O namazı kıldılar böyle. Ne diyor buna? Gıyaben. Yani gayben yok orada olmadan böyle. Böyle. Şimdi Şafii mezhebi, Hanbeli mezhebine göre yanımızda öyle kılınıyor. Gıyaben kılınıyor. Peygamber kıldığı için muhtemelen böyle. Kılınıyor. Maliki ile Hanefi'ye göre kılınmıyor. Peygamber kıldı ama kıldı ama biz niye Hanefi Maliki kılmıyor? Diyor ki Peygamber kıldı ama amasını göre kıldı ama. Onu açıldı perden. Ve bu da böyle. Onun perde açıldı. Görerek kıldı o. Böyle buyuruyorlar bu şekilde. Yani iki mezhebe göre kılınıyor, iki mezhebe göre kılınmıyor. Ama eğer ölen kişiye, günümüzde de ölen kişiye Allah katına salih insansa namazı kılınır muhtemelen böyle. Yani iki hak mezhebe olduğuna göre bu, kılınır bu şekilde. Canım kılınır böylece. Aradan çok geçmeden ama. Bir de Hanefi şunu var, Hanefi mezhebe göre kıble sapma oluyor, kıble sapma oluyor kıblede. Mesela arkada olabilir cenaze, kişi önüne dönmesi gerekiyor. O yönden bir de. Gelelim inşallah Mukavkis, Mısır hükümdarı. O zaman Mısır'da Roma'ya aitti muhteremler. O zaman başı İskenderiye'ydi, deniz kıyısında. O İskenderiye o şehri kurduğu için ona kaldı. İskenderiye'de kaldı. Hazreti Hattab da sahabe-i kiramdan o Mukavkis'e geldi. Mukavkis. Yani Kıpt olduğu için Mısır halkı Kıptidir aslında böyle. Ama Çingene değil muhtemelen. Yani nasıl Hintler, Pakistan'a varsa böyle Rumlar, işte Bulgar, Türkler bilir onları bu şekilde. Kıptidir böyle. Tabi onların dilince ne anlamına gelirse Mukavkis adına kendisi adı böylece. Mısır hükümdarı dahilde bağımsız ama dış yönden tabii Roma'ya yine bağlı kendisi. Ona getirdiği mektubu verdi. O da mektubu hürmet etti. Yüzüne gözüne sürdü. Elçiye ikram etti. Ve peygamberimize 4 cariye hediye gönderdi. 4 tane cariye. Yani çok seçme böyle ahlak iyi. 4 tane köle kızı da hediye gönderdi peygamberimize muhteremden. Bir de Ester diyorlar. Yani katır anlamıyla Türkçemize geliyor. Biraz bir katır gönderdi. O da adı Düldül oldu Medine. Düldül. Meşhur Düldül peygamberden evveler. Çok güçlü, kuvvetliymiş bu şekilde. Onu da gönderdi. İşte ona gönderen iki mektup eliyle sürüldü, koruldu. Onlar şu an duruyor hala. İkisi mektuplar. Diğerleri yok tabii. Diğerleri böyle. Hatta peygamberimizin son oğlu İbrahim de o 4 cariyeden biri adı Mari, ondan oldu muhtemelen böyle. Ondan oldu bir cariye, İbrahim. Arad Hazretleri de böyle. Şimdi gelelim inşallah Gassan emiri Harise, Gassan. Bu da Suriye tarafında o zamanlar, o taraftaydı. Arap aslında bundan böyle. Bu da Roma'ya bağlı. Genel vali şeklinde ülkeyi idare ediyor. Bu Haris de ne yaptı muhteremler? Mektubu bir tıp attı bu da muhteremler. Bir tıp attı mektubu. Ve kızdı çok. Yani bir Medine halkını, yani Arapları onlar şey böyle böyle göçebe, bir çoban gibi görürlerdi. Yani bir çobanların bir reisi, bir kabile reisi bana nasıl beni bu mektubu gönderir diye sinirlendi, yırttı, arttı. Bir de şöyle tehdit etti böyle. Onun haddini bilirim dedi böyle böyle. Yani Medine'ye gider gideceğim dedi. Onu da beni öldürmeden duramam da bu şekilde. Mektup yazdı Roma İmparatoru'na, o izin vermedi savaşı muhtemelen, gelemedi. Peygamber beddua etti. O da kız zamanında kâbıda geberdi gitti böylece. Bir de Hevze demiştik. Yemame emiri. Yemen tarafında kalıyor. Yemame emiri. Hevze. Ona da elçi gitti ona da. Ona şöyle yaptı muhteremler. Dedi ki eğer dedi Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem yine beni dedi veliaht edinirse biz olur dedi böyle bak. Veliaht. Yani ölünce o yere gidecek muhtemelen. Eğer dedi Muhammed dedi beni yine veliaht ederse biz olurum hem ona yardım ederim. Eğer bunu kabul etmezse Müslüman hem ona savaşırım dedi muhtemelen böyle. Savaşırım dedi. Tabii o da savaşamadan muhteremler. Rabbim onun da başına bela verdi. O da geberdi gitti o bir şekilde. Şimdi gelelim günümüze aziz cemaatimiz. İslam'a çalışma muhteremler. Din gayreti böyle. Din gayreti, din için din gayreti böyle. Din için dine gayret etmek böyle. Din gayreti için çalışma. Günümüzde bu daha da kolay günümüzde. Teknoloji yönünden böyle. Telefonlarla, internette, şunlarla, bunlarla, kaset, her ne artı varsa böylece, imkan daha fazla var böylece. Yani yalnız öyle dünya yaşamıyla yetinmeyelim muhtemelen böyle. İşe gidelim, işte 5 vakit namazı da kılalım da yeter demeyelim muhtemelen böyle. Neden? Çünkü alem sonsuzluk alemi. Sonu olmayan bir alem. Oraya çok ama çok çok sevap gerekiyor oraya. Çok sevap gerekiyor oraya böyle. Eğer bundan çok sevap götürebilirsek ölüm anı, ölüm anı daha bir bayram olur muhtemelen böyle. Ölüm anı da bayram olur. Götürsek böyle şey. Ölüm anında neler olur? Neler ölüm anında muhtemelen böyle şey. Anlattım belki bunu tek anlatayım inşallah. Burada apada güneşle güvende Hazraif diye biri vardır. Allah'a emanet muhtemelen. Babamın 2 yaş büyüttü kendisi. 300'lerin başı kendisi böyle. Yani 300 evlilerin başı kendisi böylece. Yok kısmı alışan böyle. Ölüm anını alışan böylece. Buna çok gittik geldik. O bize geldi. Ben ona gittim böyle. Güneşlere. Biz geldik böylece. Yine bir gün gittim. Perdeyi aralıkladı. Kan lekeleri var camda. Camda, pencerede. Sağ bakayım Ahmet'e kaç tane burada kan lekesi var dedi böyle. Ben neresi yan yapayım ben. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 saydım. 17 tane rakı. 17 dedim böyle. O kadar günüm kalmıştım hatta. O kadar günüm kalmış. Ne bu dedim Hacı amca? Dedi ki her gece bir kuş geliyor. Her gece bir kuş geliyor dedi böyle. Beraber zikrediyordu böyle. Kuş böyle. Akşam ama aldı kuş dedi böyle. Başım orada. Ah gidiyorsun sen benim. Ah gidiyorsun sen böyle. Ah. Ah. Ben yapıyorum böyle. 10 defa varmış. O kadar günüm kaldı muhtemelen böyle. Boşu aldı aslında muhtemelen böyle. Arası ben dolaştı bana muhtemelen böyle. Arası dolaştım. Ölümüne 1-2 gün kalmış demek ki. Yine eve gittim. O kapıyı açamadı. Bir kızı vardı. İç göz almıştı. Hanım da ölmüştü. Bir de kızı vardı. Kız açtı kapıyı. Dedi babam yatıyor kalkamaz. Ağırlaştı babam. Sen içeri gir dedi bana. İçeri girdim. Şöyle kapıdan girdim. Duvar kenarında yatıyor. Divanda. Gördü var. Yamşı yapıyor böyle. Ben ön tarafa sandalye otururum oraya. Bakın burası yasamıyor böyle. Bana şunu söyle. Ahmet orada oturun. Buraya gel. Buraya gel bana. Buraya gel. Buraya gel. Bana duvarı gösteriyor. Ahmet sen bu tarafa gel. Bak herkes burada. Bak. Bak. Herkes burada. Herkes burada. Sen de buraya gel. Duvarı gösteriyor. Duvar mı böyle? Duvarın dibinde böyle. Kızı bilmiyor babası tabii kıymetini, değerini. Baba nereye çıktı bu kızı bu sefer? Doğru olsun böyle. Duvar mı kızı böyle? İnanmadım muhtemelen ben. Bakma böyle. Sıvamadı böyle. Elini sıvazdı böyle muhtemelen. Yani duvar görünmüyor bak muhtemelen. Duvar onlara görünmüyor, şeffaf muhtemelen böyle. Dedi bana, herkes burada. Sen de buraya, herkes burada böyle. Bakın. Demek ki kimler kimler gelmişler. Hep kendine Allah dostları bunlar. Evliyorlar bunlar. Gelmişler. Demek ki bir insan dünyada kazanırsa Allah yolunda çalışsa muhteremler. Ama kolay mı? Her gün 100 zekat namazı kazanır. Her gün var. Her gece 100 zekat namazı. Her gece 100 zekat namazı baktı. Yaşlı da böyle. 100 zekat namazı. İkide bir selam vererek verecek. Her gece 100 zekat namazı kazanır muhterem böyle. İbadet çok böyle. Cihatlar çok önemli tabii böyle. Bak, ölüm anında gelin muhterem böyle bak. Böyle. Yani ölüm anında bir merasim böyle, yani bir törenle böylece öyle zikrullah ile böyle fazla acı çekmeden, korkmadan gidiyor bu şekilde böyle. Yani mezarda orada karşılıyorlar kendisi muhtemelen. Karşılıyorlar. Bir de mezarında anlatmış bunu ama yani anlatayım inşallah. Belki bunu içinde duymanlar olmuştur. Sonra 2 gün sonra 3 tane öldü bu. Rahmet oldu. Allah'ın rahmetine kavuştu elhamdülillah. Allah rahmet etsin inşallah. Tabi cenazesine gittim. Ben bir şeye karışmadım orada. Hep kenarda durdum. Defin işi oldu. Hoca talkını verdi. Gitti. Cemaat dağıldı. Ben de biraz oturayım mezarın başında. Kimse kalmadı mezarın başında. Oturayım mezarın başında böyle. Gittim düşüyor, oturayım mezarın başına. Şu mezara oturayım mezarın başına. Öyle mezara bakıyorum böyle. Kimse yok ama. Bir de yas okuyorum otururken burada. Şimdi ruhuna. Şafir seçti. Başladım okumaya ama sanki ben okumuyorum muhtemelen ben. O kadar tatlı ki, feyizli ki böyle. Hiç okumadım Kur'an böyle. Allah o kadar tatlı, feyizli ki böyle. Yerden mi, gökten mi, o kadar tatlı bir hal böylece. Yasin'in son sefer ortasına geldim. İki kuş çıktı mezardan muhtemelen. İki kuş çıktı mezardan beri. Ölümden beri. Tam ölümden beri böyle. Bu göz gördüm muhtemelen böyle. İki kuş çıktı. Hemen sol tarafında bir ağaç vardı. Ağaca kondular ikisi beraber. Yine önüme kondular önüme. Üst sefer vardılar. Ağaca önüme, ağacı önüme. Üçünün sonra kaybolup gittik kuşlar böyle. Ben bir tabii önce bir ürperdim kuşa çıkınca birdenbire. Sonra ondan gittikten sonra kaldığıma devam ettim ama yine eski halime döndüm ama. Yine o gafletli hal böyle, tatsız bir hal böyle. Yani gafletli bir şey böyle. Ama tamamlayayım dedim böyle. Tamamladım. Sonra o zaman ben bu işe çıkamadım. Ben böyle. Tek kuş olsa onu ruh diyeyim böyle. Yani iki kuş çıktı böyle. Biri ne peki bunların böyle? Ne acaba bu? Rahmetli Fatma ne vardı muhtemelen Pamukova'da. İçinde bilen ne var, içinde onun bir var muhtemelen böyle. Ona gittim sordum. O da tanıyor bunu kendisini. Oraya götürmüşüm onu da öyle. Bir mahallede aynı şunu dedi. Abi dedi, kız hanım dedi bana böyle. Bir onun ruhu. Bir melek dedi muhtemelen. Bir melek bir ruhu böyle şey. O hepsini yani yapmış. Onun mezarı işi yok böyle böyle şey. Üstüne bir kabire sual soruldu. İsi görevi bu şekilde. Melek onun başında bekledi ama melek onu bak. Bekledi böyle şey. Onu yardım etti melek dedi böyle. Diğeri soruyor melekler. Ben Rabbike ve dedik Rabbim be Allah. Melek onu sınavı falan böyle. Yanı başında böyle şey. Rabbim alacağını verdi. Şimdi de berze alemi dedi yeni öldü. Onun da acemisi. Onun da acemisi daha. Onu melek gezdirir onun şimdi benim yaptığım böyle. Al onu gezdirir böyle. Medine'ye götürür. Mekke'ye götürür, gökleri çıkarır böyle, ruhla tanıştırır. Onları gezdirir onu bu şekilde. Buyurun muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz öyle bir alem var muhteremler böyle. Yani bu dünyada görünenin dışında çünkü ruh o insandır, ruh. Ruh görünür mü? Görünmüyor. Var mı? Var ama. Aslında ruh böyle. Ruhsal hayat böyle, manevi hayat böyle, feyiz var böylece. Bu için elimizden geldiği kadar adı cemaatimiz kanaatkar olmayalım ahiret yönünden. İşte yaptım yeter. Yani böyle kanaatkarlık diyor ya olmayalım kanaatkarlık. Hırslı olun burada muhtemelen böyle. Hırslı olun burada böylece. Elimizden ne gelirse yani kendi zorları böyle namazda, niyazda, zikirde, Kur'an'da biraz da günümüze cihat muhtemelen. İslam'a hizmet. Yani bir kişi daha kurtarma, bir kardeşi kurtarma, İslam'a getirme bir kişiyi gayret bu şey. Elimizden geldiği kadar artık eline girerek, koluna girerek, icabına çay ısmarlayarak, kitap okuyarak, kitap vererek işte ne yapıyor artık böyle elimizden geldiği kadar ama bilim kurulları aşmadan muhtemelen bakın böyle. Aşmadan. Şu aklıma geldi muhtemelenler. Bunun epey oldu böyle. Fransa'ya giden bir Türk vardı, genç vardı Alapazan'dan. Orada tahsile gitti oraya. Üniversite okudu burada. Oraya Fransa'ya gitti. Doktorun ne işin var? Gitti oraya. Orada misyonerin düşüyor bir şey mi? Misyonerin düşüyor böyle. Bakıyor bunu faaliyet diye bir gün bu şekilde işlerine yarar yani böyle. Herkes almazsa onları böyle. Bunu aradan alıyorlar. Papaz'a şuna bunu derken bu şekilde. Şimdi diyorlar ki buna şimdi bak muhtemelen de. Diyorlar ki İslam'a göre, sizin dininize göre diyorlar. Ölen kişiye mezara kondu mu, melekler sual sormaya gelince o kalkıp oturuyormuş. Diyorlar böyle. Oturuyormuş o. Başına tahtaya vuruyormuş, ödün alıyormuş. Böyle mi? O da böyle diyor böyle. Bilmiyor tabii İslam'ı ki muhtemelen de. Yunus okumuş ama din ilgisi yok bu şekilde böylece. Öyle diyor böyle. Öyle mi öyle? Peki bak diyorlar şimdi bunu. Peki bak diyorlar böyle. Peki yapmamışlar ama bunu diyor şimdi böyle. Biz diyorlar, özel diyorlar. Ali İslam hak değil mi bakalım? Bunu da testi yapmak kalktık diyorlar böyle. Yeni ölen bir kişi diyorlar, üzerine yumurta koy. Üç yumurta koy diyorlar, göğsüne böyle. Sıcak yatırır diyorlar böyle, yatırır değil mi? Üç yumurta koy göğsüne. Ersin'de baktık. Eğer otursaydı, yumurtanın kırılmanı düşmesi lazım benim anlamda. Ben duruyorum yumurtayı böyle diyorum. Bakları işte dininizde asıyor bu şekilde böyle. Zavallı cevap veremediği gibi kendi kendini inancından kuşa düşüyor muhteremler. Yani İslam'ı böyle diyor da bu şekilde mi? Burada beni gördü çarşıda. Bana sana bir çok mühim bir şey var beni. O gün bir acele gidiyorum beni. İlle dur çok mühim bir şey var. Hayrola bu şekilde. Bana bu soru sordu böyle. Dedi ki ölen dedi kişi evde işte oturup tabuta başvuruyor mu bu şekilde? Yok dedim güzel bir şey olur mu böyle ya? Dedi ölüyor. Artık araşamazdım bu şekilde böyle. Öyle bir az çok yalan bu şekilde böyle. O zaman anlatayım size muhtemelen bu şekilde. Şimdi İslam'ı da bilmek gerekir muhtemelen böyle. Yani insan İslam bilmeden tebliğe kalkışırsa duyduğu böyle, böyle koca koca lafları, böyle kahve sohbetleri insan bunu dini anlatırsa bunu zarar olur muhtemelen böyle. Demek ki dinimizi öğrenmemiz gerekiyor. İslam'a cihat muhtemelenler. Hiç olmasa mesela cuma gecelerinde bir mesaj çekme hiç olmazsa en aşağı bir yakından etrafı insan böyle ya. Bir bacıma elimizin mübarek olsun. İnşallah bu geceyi boşta geçirmeyelim. Ölenlere bir Fatiha okuyalım mesela böyle. Yaslanmanın cemaatı kılmaya çalışalım böyle. Yapsın yapmasın muhtemelen bu şey böyle. Böyle kanlı gecelerinde, evin doğum gecelerinde böyle yaklaşırken daha hep uyarma yapmak bunlar böyle. Cuma günleri, cuma günleri böyle, diğer zamanlarında böyle. İşte arkadaş sabahınıza kalkabildin mi? Kalkamazsa ben seni uyandırayım ben senin icabında. Bunlar İslam'ın yan geliri bakın tabii. Yan geliri böyle. Neye benzer biliyor musun tabii böyle? Kişinin bir işi var. Normal işi var. İşi gücü yetiyor böyle. Parası da var mı? Ne yapıyor böyle? Birine para veriyor ortak. Yarın böyle. Karşıdaki işin ehli. Parası yok böylece. İşi açıyorum bu şekilde. Ortak çalışıyor muhtemelen böyle. Çalışıyor böyle. Kendi işini normal eder. Yatıyor muhtemelen. Şimdi karşında abi çalışıyor. Ne kazansın oldu? Yarısı bunun. Şimdi bir insan da diğer bir kişinin namaza başlamasına sebep olsa ki namazı kılıyor değil mi demek? Tamam. Onun işi o namazı böyle. Onun sebep aldı böyle. Tamam böyle böyle. Ne oluyor? Kimin namaz kılmasına sebep olmuşsa o kişi namaz kıldığı sürece yıllarca aldığı sevabı yarısı değil ama burada. Tamamı girmişti ona, aynı misli buna verir. Nasıl? Defter mi? Bunu haber yok mu? Bilmiyorum ne oldu böyle. Bilmiyorum muhtemelen böyle. Bir insan çalışsa, çabalarsa, uğrarsa, yalvarsa, yakarsa, icabında koluna gir, yemeğe götür, çay içme, Allah yolunda bunlar. Biri 700 bunlar muhtemelen böyle. Bu niyette biri 700 sevap artık muhtemelen böyle. Uğraş bu şekilde, uğraş. Bir insan 3 kişi, 5 kişi sevap olsa namaz kılmalarına gitmiyorsun böyle. Şu an yatsı namazını kılıyor mesela, sabah namazını kalkıp kılıyor. Ne sevap aldı? 5 milyon. Aynı 5 milyonda bunun dertine yazılır. Bunu bilmiyorum tabii böyle. Bilmiyorum böyle çok tabii böyle. Bakacak hep bunun mahşerde bir tabii kendi sevabını biliyor. Günahını da biliyor. Ama kendi hesabına göre kurtaramayacak paşayı. Kendi hesabına göre böyle. Günahlı hepsi hatırında. Sevabına bakıyor. Günah çok kurtaramayacak. Eyvah böyle. Çılgın muhtemelen böyle. Çılgın ama çılgın bu şekilde. Hatırlayacak bu şekilde. Pişman muhtemelen böyle. Neye bir şey yapmadın daha böyle? Dünya kaldı, yıkıldı, gitti dünya. Bitti dünya muhtemelen. Hayal, rüya oldu dünya böylece. Şimdi yaptıkları bunlar mesela konuyor, günah da konuyor, yetmiyor. Artık çaltacak bu şekilde. Böyle ki Rabbim kulum korkma, senin daha sevapların var. Bu Rabbi biliyor onları. Bilmiyor bunları. Ne ya Rabbi, ne sevamıyor ya Rabbi? Sen bir kişinin namazı başlamış, sevap olmuştun bak. O kişi günde 5 vakit namaz kıldı, 10 yıl, 20 yıl. Bakın ben, işim ortadan beri yani. 10 yıl, 20 yıl kişi namaz kılmıştım böyle. Ne sağlamışsa, bunu yazmıştım böyle. Onu koyun zaten böyle, pat diye oturuyor. Arkadaşlar bu şey böyle. Bunun gibi mesela hanımlar olsa, Kişi erkek olarak mesela, insan yakın çevresine böyle, kızın kapılmasına sebep olsa, örtmeye sebep olsa, ama kalp kırıcı olmadan muhtemelen böyle. Efendim işte ört başını şöyle böyle yap dersen, tepki yapar. Örtmeyelim de bu sefer. Sene karşısına muhtemelen değil mi? Öyle böyle. Ne gerekiyor? Böyle tatlı değil yılanı, deniz kanadı böyle. Böyle böylece. Hatta ben şöyle çok buna kendim böyle şahit oldum muhteremler. Mesela bir kadın çocuğuna bağırıyor. Buraya gel. Gelmiyorum diyor böyle. Oğlum buraya gelir misin? Gelirim hanım. Yani kişi neye benzer bu? Yankıya mı? Yankı mı? Ya bu böyle. İnsan ne konuşsa yankı şey bir sanırım böyle. Ve böylece bunun için kırıcı olmadan, kalp kırmadan, insanı uzaklaştırmadan, yani bir adım geri gitmeden böyle, ama tatlılıkla böyle yalvararak, memnun yaparak bu şekilde güzel anlatarak kendini, bildiklerini, gördüklerini ve kitaplardan böyle o kere anlatarak kendini şey yaparsa bu şekilde İslam muhteremler ancak bu şekilde ayakta kalır muhteremler. Yoksa Allah her gün başına çıkar muhteremler. Lillahi Teala Fatiha.